Vijf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De drie grootste internationale luchthavens van Moskou hebben hun vluchten tijdelijk opgeschort. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. Twee van de drie hebben hun vluchten inmiddels weer hervat, maar de luchthaven Vnukovo is nog gesloten. Reden voor die sluiting is niet bekend. Moskou en andere delen van Rusland werden gisteravond en vannacht weer opnieuw getroffen door droneaanvallen. En daarbij zouden twee drones zijn neergehaald in de buurt van Moskou. Oud-president Trump gaat zich donderdag aangeven bij de gevangenis in de staat Georgia. Dat zegt hij op zijn eigen social media platform Truth Social. Trump wordt samen met 18 medeverdachten vervolgd voor een crimineel complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen aan te passen. De borgsom is vastgesteld op $200.000. Op het moment dat Trump zichzelf overgeeft, gaat het gebied rondom de gevangenis in harde lockdown, zeggen de autoriteiten. Trump noemt de zaak die tegen hem loopt politiek gemotiveerd. De Amerikaanse president Biden is op het Hawaïaanse eiland Maui voor een kort bezoek. Hij is daarom de slachtoffers van de natuurbranden een hart onder de riem te steken. Na aankomst ging Biden in een helikopter om de getroffen gebieden op Hawaii van bovenaf te zien. De branden die twee weken geleden het eiland teisterden hebben aan zeker 114 mensen het leven gekost en het dodental loopt nog op. Officieel worden nog zeker 850 mensen vermist. Het aantal werknemers in de zorg is in een jaar tijd toegenomen met 21.000, meldt het CBS. Dat is een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. De instroom is te danken aan grotere vraag in de thuiszorg en kinderopvang. Uitstromend personeel gaat met pensioen of kiest een heel ander vak. Ondanks de kleine toename blijft het tekort aan personeel in de zorg de komende jaren stijgen. Het weer dan nog. Landinwaarts is er kans op nevel of mist. De minima liggen tussen de 12 en 15 graden. De ochtend begint grijs. Later is er meer zon en staat er weinig wind. In de middag is er wat kans op sluierbewolking. Het wordt vandaag tussen de 23 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goed dat je luistert naar Vroeg van deze dinsdagochtend. Deze hele week hoor je in Vroeg verhalen van mensen die vaak ongehoord blijven. En in aflevering 2 vandaag bespreken we de vooroordelen waar naasten van gedetineerden mee te maken krijgen. Nou, eigenlijk nog steeds dat mensen je toch ook veroordelen. Veroordelen op wat je kind eigenlijk gedaan heeft. Voelt wel blikken. Het is gewoon een heel naar gevoel. Wat doet het met mij en de relatie en mijn zoon? Het was wel, ik moet er voor hem zijn. Dat is eigenlijk het enige wat in me opkwam. Ik moet er voor hem zijn, maar ik moet er daarnaast ook voor zijn broers zijn, die zich ook verraden voelen op de een of andere manier. Zij worden daar ook op aangekeken. Ja, het komt niet binnen. Het is alleen maar, je denkt alleen maar, oh nee, niet mijn zoon. Oh nee, nee, alsjeblieft niet. Oh nee, laat het niet waar zijn. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van dinsdag 22 augustus, goedemorgen. Nederland telt 10.000 gedetineerden en al die mensen hebben familie, vrienden. En die worden geconfronteerd met de consequenties van de daden. Naast het verdriet krijgen sommige naasten ook nog te maken met sensatiezoekende journalisten, doodsbedreigingen, uitsluiting, schuldgevoelens en schaamte. Hoe is dat? Daar ga ik het komende uur in gesprek over met twee gasten. Allereerst Helene, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je bent bij ons in de uitzending. En ook aan de lijn is Maria. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn allebei naasten van gedetineerden. Jullie zoons pleegden allebei ernstige misdrijven waar iemand om het leven kwam. We gaan het hebben met elkaar over welke stigma's en vooroordelen jullie tegenaan lopen. Allereerst, Helene, even bij jou beginnen. Jouw zoon is denk ik voor velen een bekend iemand. Het is Michael P., die in 2017 een vreselijk delict pleegde. En in de nasleep daarvan werden jij en jouw dochter ook bedreigd, belaagd. Kan je een moment noemen wat je daarvan nog goed is bijgebleven? Ja, dat zijn eigenlijk heel veel momenten. Natuurlijk het allereerste dat je krijgt te horen dat iemand gearresteerd is. Ja, en dan volgt het ene moment naar het andere eigenlijk heel snel elkaar op. Het is constant een stroom van momenten die je auto bijblijven en je echt wel traumatische ervaringen geeft. Ja, het ene moment staan er nog rechercheurs in je woonkamer om te vertellen dat je eigen zoon is opgepakt op verdenking van de moord van iemand. Later blijkt je daar ook de bekentenis voor af te leggen. En het andere moment sta je in een vakantiehuisje omdat je je huis uit moet vlichten omdat er allemaal journalisten voor de deur staan. Ja. Ja. Ja, ook dat er je dochter wordt geadviseerd als ze daar eens uit moet, omdat de politie haar veiligheid niet meer kan garanderen. Ja. Nou, eerst vluchten jullie weg voor die journalisten. Dat was natuurlijk in de dagen rondom de vermissingen en daarna ook de vondst. En later besloten jullie juist wel met de pers te gaan praten. Jullie verhaal is op verschillende kranten verschenen, verschillende podcasts ook al wel. Waarom besloot je op een gegeven moment toch dat verhaal te gaan delen? Dat kwam eigenlijk door één dame die mij vroeg om een interview. Zij ging een magazine maken voor Meesters Achter de Schermen. Daarin heb ik meegewerkt aan een interview. En van daaruit is eigenlijk dat mensen zeiden van... Goh, ja, ik heb nou jouw verhaal gelezen en ik heb eigenlijk nooit bij stilgestaan wat het betekent voor de mensen achter de daden. En daarom hebben wij besloten van ja, als je meer begrip wil kweken voor familie of naasten van een dader, dan, ja, dan zou je daar aandacht voor moeten vragen, omdat het een vergeten groep is. Ja. Maria, had jij zelf wel eens nagedacht voordat je zelf een naaste werd van een gedetineerde over naasten van gedetineerden? Nee, eigenlijk niet. Toch altijd wel heel erg, als je iets leest wat verschrikkelijk is, met een moord bijvoorbeeld in krant, ja, dan ging mijn gedachte vooral ook naar de slachtoffers en de, ja, de achterblijvers dus daarvan. Mm-hmm. Nee, dus ik was daar eigenlijk ook zelf niet heel erg mee bezig. Wel dat je natuurlijk wel eens een gedachte daarover hebt, maar daar kleefde bij mij ook altijd wel een oordeel aan. Ja, misschien heeft het wel aan de opvoeding gelegen. Of ja, ja, je hebt misschien criminele mensen bij wie dat veel normaler is. Dus hooguit dat soort gedachten. Ja, kreeg je daar ook met die opmerkingen te maken toen je zelf dus, nou, toen je eigen zoon een levensdelict pleegde? Nou, nee. Ik heb het verschil gehad. Dat ik vrij in de anonimiteit kon blijven. Dus de meeste mensen weten het nog steeds niet. En met de mensen wie ik het gedeeld heb, was ik sowieso al ja, kieskeurig. En heb ik alleen maar hele meelevende reacties gehad. Mm-hmm. Dus ja, dat is toch dan een iets andere situatie waarin ik terecht kwam. Dus ja, ik kreeg eigenlijk enorm veel begrip. Gelukkig. Ja. Maar ook, als je kijkt natuurlijk naar zo'n delict. Is dat ook wat je op social media leest of in de media leest. Ja, dan zie je de harde oordelen over elkaar heen tuimelen over zo'n delict. En nou ja, dan is het ook nog net inderdaad, de ouders moeten ook aan de hoogste boom bij wijze van spreken. Dat is allemaal gewoon verschrikkelijk. Ja. Ja. En natuurlijk ook altijd een paar meelevende reacties. Hè? Dus dat is er ook. Gelukkig, die lees je er wel ook tussendoor. Ja, ja. Maar het grotendeel is, ja, dat is ja, eerste emotie van oordeel van het zal wel aan de ouders liggen. Je deelt je verhaal niet met iedereen, Maria, wel deze ochtend met ons. Wat besloot jou, of wat deed jou besluiten wel met ons mee te werken deze dag? Nou ja, ik denk dat het gewoon heel goed is dat dit soort verhalen er ook wel gedeeld worden. Er zijn natuurlijk veel meer mensen in een situatie als wij zitten. Dus het zijn nu twee personen, maar er zijn er nog veel meer. Er zijn ook veel meer mensen die in een strafrechtketen werkzaam zijn. Of indirect of direct. Mm-hmm. En mensen die gewoon geïnteresseerd zijn of die zelf met zo'n oordeel leven. Dus ja, ik hoop gewoon daarmee iets meer ook begrip te krijgen en... ja, ook met ervaringskennis gewoon uiteindelijk ook wel invloed te krijgen. Tot 6 uur praten we hier op NPO Radio 1 over naasten van gedetineerden. Helene en Maria zijn deze ochtend mijn gasten. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Helene, laten we met jouw goedkeuring even teruggaan naar het moment dat je werd gebeld met de mededeling dat jouw zoon werd gezocht in verband met een vreselijk delict. Wat word je op zo'n moment allemaal mee geconfronteerd? Nou, ten eerste natuurlijk heel veel emoties. De schrik, angst, paniek. Ja, eigenlijk die hele wereld stort in om je heen. Dus ja, er komt van alles voorbij. Heeft iemand het gedaan? Heb je het niet gedaan? Journalisten. De hele malle komt voorbij. Ja. In jouw geval was jouw zoon op een gegeven moment aangemerkt als verdachte en opgepakt. En later bleek ook wat hij gedaan had. Had ook al in het verleden een keer was hij met politie in aanraking gekomen. Kreeg je veel steun op het moment dat er rechercheurs aan jouw huis stonden om te vertellen dat jouw zoon in het vizier was? Nee, geen enkele steun. Die was er niet. Die was er gewoonweg niet. En van wie had je graag steun willen hebben? Was dat van diezelfde rechercheurs of was dat van iemand anders geweest? Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat vanaf een aanhouding dat er iemand is. Dat er iemand voor jou is. Een vrouw in een. Of het nou een klein delict is of een groot delict. Je komt allemaal in hetzelfde proces terecht. En je komt allemaal in. Het zijn allemaal andere ervaringen, maar je doorloopt wel dezelfde weg. Ja. En dan is het heel belangrijk dat er iemand voor jou is die jou kan vertellen wat je te wachten staat en wat je advies kan geven of ja, er alleen maar voor je kan zijn. Maria, hoe reageerde jij toen je een belletje kreeg of misschien een bezoek kreeg van rechercheurs dat jouw zoon was opgepakt? Nou ja, ik werd helemaal niet gebeld en ik heb geen bezoek gehad. bij mij was het eigenlijk zo dat ik gewoon geen reactie meer kreeg op WhatsAppjes naar mijn zoon. En ik op een gegeven moment dacht, wat gek. Toen ik zelf begon te bellen, nam hij niet meer op. Dus ik begon steeds ongeruster te worden. En uiteindelijk kreeg ik een onbekend telefoontje van een kennis, een vriend van mijn zoon. Die belde en die wist ook nog niet precies wat daar aan de hand was. En later kwam ik via zijn advocaat erachter. Die kon bijna ook geen informatie vertellen, omdat hij in volledige beperking zat. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk de eerste maand ook nog wel in heel veel onzekerheid gezeten. En wel op een gegeven moment met het idee, dit moet het delict zijn waarschijnlijk. Maar in zo'n maand, als je het niet helemaal zeker weet, omdat je dat niet hoort, ja, dan ik had ook echt gezegd, ja, nee, dat kan dan toch niet. Dus dan hoop je ook nog op, oh, het is allemaal één slechte, nare droom en het blijkt straks mee te vallen. Mm-hmm. Ja, toen die volledige beperking eraf kwam en ik dan ook ja, daar steeds wat meer over hoorde. Maar ik moest eigenlijk vooral de media zelf volgen. Jij moest in je eigen, dus eigenlijk via de media horen hoe het met je eigen zoon ging. Was het contact met je zoon al minder voordat hij werd opgepakt? Nou ja, hij woonde zelf niet meer bij mij. Mm-hmm. Dus hij woonde begeleid wonen traject. Ik had daarvoor wel een tijd gehad waar mijn zoon is ook langzaam eigenlijk ja, wel van mij weggegleden in zijn puberteit. Ja, toch wel met wat kleinere delicten in aanraking geweest. En nou ja, ik was alleenstaande moeder. Ik heb hem in mijn eentje opgevoed. Het is ook mijn enige zoon. En eigenlijk was ons contact gewoon, daar was we eigenlijk veel beter weer. Het was eigenlijk heel goed. Het is ook nooit heel slecht geweest trouwens. Dus ja, ik had eigenlijk op dat moment altijd heel veel contact met hem. En ik was juist best wel blij dat het ook wel daarin goed ging. Ik zag wel signalen dat het niet goed ging. En met die signalen ben ik ook zelf steeds aan de bel gaan trekken. Mm-hmm. En mijn frustratie zit er nog wel steeds in dat, ja, dat daar niet echt op, daar is gewoon niet op gereageerd en is ook niks mee gedaan. En dat vind ik wel heel vervelend. Maar ik had wel, in die zin kon ik wel dingen aan elkaar verbanden gaan leggen met elkaar. Ja. Was je zoon op dat moment dat hij werd aangehouden minderjarig of meerderjarig? Ik kan me voorstellen dat. Sorry? Meerderjarig. Dus ja. Dat zou misschien een reden kunnen zijn dat een politie niet snel contact nog met de ouder zoekt. Nee, maar toch vond ik het heel raar. Ja, ja zeker. Het is je eigen zoon. Ja. Ja, het hoort naar mijn inzien ook wel in het onderzoek wat aan plaats moet vinden. Dus ik blijf het nog steeds heel raar vinden dat er nooit contact met mij is gezocht. Ja, en zeker dat je natuurlijk nog een maand lang in onzekerheid zit over wat is er nou precies aan de hand. En je op een gegeven moment dan maar gaat dingen aan elkaar gaat linken. Helene, terug even naar jou. Wat voor hulp had jij graag achteraf gehad willen hebben in dat beginstadium? Ja, in ieder geval een vast aanspreekpunt of ja, dat je begeleid wordt in dingen. Ook in, daarna heb ik psychologische hulp zelf gezocht. Om alle angsten en ervaringen die je had, om die te kunnen verwerken. Er komt gewoon te veel op je af. En ja, als je jezelf niet meer veilig voelt in je huis en je moet verhuizen omdat er zoveel is gebeurd, dat zijn allemaal wel dingen. Ja. Kan je je voorstellen dat de politie anderzijds op dat moment zegt, ja, mevrouw, dit heeft niet onze prioriteit op dit moment? Dat begrijp ik. Want net zoals Marianne zegt, of Maria, er loopt een onderzoek. Dus je, ja, dat heeft prioriteiten. Mm-hmm. Maar daarnaast vind ik dat er iets moet zijn die er voor jou is, voor de familie en voor de naasten. Ja, ja. En de communicatie verloopt ook dan stroef. Dat moet vaak via advocaten of verdachten zitten in gehele beperking. Dan mogen ze eigenlijk met niemand praten. Ja, dat klopt. Dus dat, je moet het allemaal maar, net wat Maria zegt, je moet het maar allemaal aan elkaar knopen en proberen een beetje duidelijkheid te krijgen. Ja, allebei jullie zoons hebben een levensdelict gepleegd. Daar is iemand bij overleden. Dat heeft ook voor jullie als ouder onwijze impact, mentaal gezien ook. En Helene, jij kwam ook in de maanden nadat jouw zoon was opgepakt er beetje bij beetje achter wat hij precies had gedaan. Hoe ga je als moeder dan om met die gruwelijke daden die jouw eigen zoon dan gepleegd heeft? Ja, hoe ga je daarmee om? Je moet ermee omgaan, want je krijgt het je krijgt het horen, je moet het gaan verwerken en je moet het allemaal een plekje gaan geven. Maar eigenlijk is daar je moet het maar zien te klaren. Dat, en het is heel moeilijk te verwerken dat jij hoort over een slachtoffer en je weet dat jouw zoon daar verantwoordelijk voor is. Ja, dat is echt moeilijk te verteren. Dat. Ja, en je zegt, je moet dat maar doen, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk. Hoe is jou dat? Wat was jouw eerste stap om met die gruwelijkheden die je eigen zoon had gepleegd om te gaan? Ik heb me een hele tijd eerst maar gewoon verborgen. En geschaamd en veel verdriet gehad. En het proberen een plekje te geven, terwijl je daar nog helemaal niet toe in staat bent. Pas na. Alles gaat stapje voor stapje rustig aan. En dat is een proces van jaren. Ja. Hoe ging dat bij jou, Maria? Of hoe gaat dat bij jou? Ja, het is als ik vooral in die eerste maanden, het was meer dan een jaar trouwens, waarin hij gewoon verdachte was, hè, dan ben je nog helemaal niet veroordeeld. Mijn zoon heeft ontkend en die ontkent ook nog steeds. Er loopt nu een hoger beroep. Dat maakt het ook wel, dus wel heel dubbel. Want ja, ik heb echt die 14 maanden dat het duurde voordat de zitting was, heb ik ook gehoopt van, nou, dan wordt hij misschien wel helemaal niet voor veroordeeld. En terwijl je zelf natuurlijk niet, ik las niet de stukken echt in. Dat kon ik ook niet, omdat hij meerderjarig is tussen de advocaat en de verdachte. Dus het was ook wel, ik heb ook wel heel erg in de hoop stand geleefd. Van, misschien wordt u hooguit veroordeeld voor ernstig geweld, maar niet dit. Mm-hmm. En ja, ik had het geluk dat het corona was. Het was in mijn geval een geluk dat ik grotendeels thuis moest werken. En dat je al heel erg, iedereen was gewoon beperkt in zijn mogelijkheden. En voor mij was dat op dat moment echt een geluk, waardoor ik door ben gegaan met de dingen die ik deed. Maar wel, ja, als ik daar terugkijk, gewoon eigenlijk totaal verstomd. Want ik was alleen maar hiermee bezig. En, heb je het iemand op je werk verteld? Ja, ik heb het wel een paar mensen verteld. En daar heb ik echt ongelooflijk veel steun voor gehad. Ja, dat lijkt me heel goed ook, dat je dat verhaal in ieder geval met mensen deelt waar je veel mee in contact staat. Natuurlijk ook door je werk zijnde. Je zegt ook de rechtszaak. Hoe loopt dat verder? Ben je zelf naar zittingen gegaan? Word je daarvoor uitgenodigd als naaste van gedetineerden? Hoe werkt zoiets? Ik ben overal naartoe gegaan. zijn ook de momenten dat je zelf meer hoort. Ik vond ook dat ik daar hoor te zijn. Het gaat mijn zoon aan. Het is een ernstig delict. Ik was daar. Ik vond dat altijd verschrikkelijk. Maar ik had echt zoiets. Ik had ook een hele supergoede vriendin. Die zei altijd, die ging mee en die zei, je hoort daar te zijn. Punt uit. Ook al vind je het vreselijk. Je bent daar. En dat is eigenlijk het liefst wil je 10 meter door de grond zakken. Ik vind dat het is al die gevoelens komen daar samen. Van je ziet natuurlijk ook het ongelooflijke verdriet van de nabestaanden. Mm-hmm. Ja, dat is waar ik nog altijd, dat ben ik al dagelijks mee bezig. Ja. En Ben je in contact geweest met hen? Nee. Het is ook wel, ik vind het ook nog heel lastig. Kijk, het is niet mijn delict. Mm-hmm. Er loopt een hoger beroep. En dat wil dan toch zeggen van ja, hij is het er niet mee eens. Ik moet ook echt wel zeggen dat ik ben zelf van de stoel van rechter afgegaan. Die neiging had ik ook. Dat je zelf, wat is het nou? Heeft hij het gedaan of niet? Ik ben daar afgestapt. Ik heb ook echt, ik heb die zaak ook wel echt gedacht. Ja, ik vind dat hij te zwaar veroordeeld is. Dus ik bedoel, ik vind ook iets inmiddels. En ik steun wel mijn zoon. En ik hoop op een betere uitspraak in het hoger beroep. En hoe bedoel je dat? Kan je dat uitleggen in de zin, je zegt... Mijn zoon is zeg maar veroordeeld voor doodslag in vereniging. Mm-hmm. Er is in ieder geval, dan wil het zeggen, ja, je hebt bijgedragen aan. En wat daaruit kwam is dat hij niet de doodsoorzaak heeft veroorzaakt. En dan krijg je hele technische discussies ook. En daarin zit je nog zo ook in een zaak. Dus ik vind nog steeds van als je op een hoger beroep wacht en dat duurt nu echt al heel lang. Ja, dan zit je er eigenlijk ook nog steeds wel in. Het is nog niet klaar. Het is voor sommigen klaar, lijkt het, omdat mm-hmm. het de eerste uitspraak is geweest. Maar voor de zaak aan zich, en dat maakt het ook lastig, ook net zo goed natuurlijk voor de nabestaanden, want je bent nog steeds niet klaar. Ja. En dat lange wachten, dat vind ik ook echt wel verschrikkelijk. Want dan ben je nog steeds, leef je wel in onzekerheid. En, is het duidelijk waarom dat beroep zo lang op zich laat wachten? Ja, dat is nou eenmaal zo in de strafrechtketen momenteel dat er zoveel zaken liggen. Dat het zo een aantal jaren kan duren. Ja. Helene, even terug naar jou ook. Je zoon heeft uiteindelijk, zonder dat jij het had gewild, je leven op zijn kop gezet. Je zit nu om 5:23 op Radio 1 te vertellen over het leven wat je hebt sinds jouw zoon ook dat op zijn kop heeft gezet. Ben je wel eens boos op hem geweest? Ja, heel boos. Ja, heel boos, maar aan de andere kant ook heel verdrietig. Hij heeft levens kapot gemaakt van een slachtoffer, haar familie. Ook ons leven en zijn eigen leven. Dus dat geeft boosheid. Maar aan de andere kant heb ik ook wel eens hem dat verweten. Maar ja, het doet er eigenlijk... Het doet er eigenlijk niet meer toe, want het is gebeurd. Dus we moeten er allemaal maar... we moeten er mee leven. Hoe moeilijk ook. Ja, nou dus goed. Dat klopt natuurlijk. Maar dat is heel rationeel gezien. Maar emotioneel gezien is dat natuurlijk niet zo makkelijk. Nee, en dat geeft natuurlijk ook in contact en in je leven... neem je dingen mee en dat maakt je leven totaal anders. We gaan even kijken wat luisteraars aan jullie willen vragen. Deze ochtend hebben we het over nabestaanden van gedetineerden. Wat als je eigen zoon een moord heeft gepleegd? Wat gebeurt er dan ook in jouw leven? En wat is er ook voor jou beschikbaar? Daar heb ik het deze ochtend over met Helene en Maria. Jij mag je vragen stellen in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Diana Kort is er deze ochtend weer bij. En zij vraagt zich af, voor slachtoffers is er vaak slachtofferhulp. Voor hun familie is er bij de politie ook een contactpersoon bijvoorbeeld. Is er ook zoiets als slachtofferhulp voor daders, voor familie van daders, Maria? Nou ja, dat is er niet. Dus Helene zei het ook al van, je gaat zelf misschien op zoek naar hulp. Dat heeft Helene gedaan, dat heb ik ook gedaan. Ik ben destijds zelf in contact gekomen met Stichting De Moeder is de Sleutel. Want ik las een artikel in de krant van een aantal moeders. En daar herkende ik heel veel in. En toen ben ik zelf contact gaan zoeken. Vervolgens ben ik bij de Stichting Herstel en Terugkeer van onder andere Frans Douw terechtgekomen. En zo heb ik onder andere andere ouders, dochters, partners van ontmoet. En zo zijn we uiteindelijk, met name Helene, doe daar soms wat werkzaamheden voor, zijn we zelf ook een stichting gaan oprichten. Maar ja, er is niet iets georganiseerd, dus wij zijn onszelf gaan verenigen. Ja, jullie zijn eigenlijk in een gat gesprongen wat er achter was gebleven, of een gat wat er gewoon nog was. Diana Kort vraagt zich ook nog af, Helene, wat was het vervelendste in de periode na de arrestatie? Ja, ik kan niet echt... wat ik heel vervelend vond, is dat mensen ons als een verlengstuk van Michael zagen. Dus daardoor ook dreigingen uit voortkwamen. Dat was eigenlijk voor ons heel vervelend. Maar eigenlijk was het allemaal vervelend. Kan ik niet echt één ding aanduiden. Nee, dit heeft, als je er teruggaat met je gevoel, heeft alles dezelfde soort nare gevoel. Ja. Jullie vraagt zich ook af in de NPO Radio 1 op Maria. Het is bij jullie allebei een aantal jaar geleden dat jullie zoons zijn opgepakt. Hoe gaan jullie daar nu mee om als je bijvoorbeeld nieuwe mensen leert kennen? Wat vertel je, wat vertel je niet? Ik vertel gewoon niet iets over de situatie van mijn zoon. Dus als ik nieuwe mensen leer kennen, dan gaat het over mij, mijn leven. En dat is nog steeds, dat blijft ook raar natuurlijk. Dat je gewoon niet heel open daarover bent. Als ik iemand heel goed zou leren kennen, dan kan ik daar natuurlijk een andere afweging in maken. Maar ik heb dat echt wel gescheiden. Ja, je hebt dat echt gescheiden van elkaar. En je zegt ook, dat is echt iets wat mijn zoon heeft gepleegd. En dat is niet waar ik ook verantwoordelijk voor ben. Nee, kijk, ik heb dat zeg ik nu, hè, rationeel. Emotioneel gezien heb ik enorm geworsteld met schuldgevoel. Het was echt mijn middelneem. Ja? Maar door ook natuurlijk de hulp en dat je gewoon door de jaren heen, je hebt ook een eigen proces. Ik ben ook ontzettend boos geweest op falende instanties in mijn ogen. En daar ben ik nog steeds ook boos op. Dus ik zit ook nog. Het proces stopt niet. Ik denk dat je gewoon daar jaren over doet, zo niet voor altijd. Maar het verhaal wordt completer. Je doorgaat fases. Van ik was eerst vooral, het is in een nachtmerrie en de hele tijd, wat is er dan toch fout gegaan en hoe heeft hij in deze situatie kunnen komen en wat is waar, wat is niet waar. Het is totale een nachtmerrie vol verwarring en wanhoop en verdriet en afgewisseld ook met, ik herken ook wat Helene zegt, dat stuk boosheid. Dat is enorm radeloos. En op aan instanties doe je vooral op de periode daarvoor? Ja, en ook ten tijde. En inderdaad, waar ik vooral teleurgesteld over ben, maar dan denk ik altijd, kijk, als je gaat terugblikken, zijn er vaak veel meer dingen waarvan je denkt, ja, was dat nou anders gegaan? En ik ben vooral heel erg teleurgesteld geweest in dat ik wel contact heb gezocht van, ja, weet je, ik wil ook met jullie in gesprek. En ik heb gewoon nul op mijn request gekregen. En ja, ik heb daar echt enorme kaarten. Daar heb ik echt nog steeds een kaarten van. Dan denk ik, hoe kan dat? Hoe kan het dat ik in een rechtszaak zit en het dan alleen maar gaat over mijn zoon en al dat andere? Want je komt, weet je, er is een hele keten omheen. En ja, daar gaat het helemaal niet meer over. En dat vind ik ook echt wel heel teleurstellend. Hmm. Weet je, je bent ook als... Ik denk altijd dat je... dat op het moment dat er zoiets ernstigs gebeurt... dan is er meer misgegaan dan alleen het delict aan zich. Dan alleen iets wat misschien dat je denkt dat ik anders had kunnen doen. Nee, je stelt eigenlijk een moord pleeg je niet zomaar. Het heeft een lange aanloop. En nu op dit moment wordt er alleen maar gekeken naar het... Naar de moord ja, in plaats van de... Ik wil ook wel een kanttekening maken met moord. Want het gaat hier om doodslag. En weet je, dat is ook in de wetgeving echt anders. Dus ja, het is nou, goed dat je me daarin verbetert. Maar je zegt eigenlijk, ik vind het vervelend... dat niet alles in zo'n rechtszaak daar wordt meegenomen. Ja. Dan kan je natuurlijk daartegen inbrengen. Ja, kan dat wel? Want je wordt ergens voor gearresteerd. En dat is die doodslag. Dan kan je iemands leven natuurlijk daarvoor ook erbij gaan halen. Maar op dat moment, het is eigenlijk dat incident waar iemand voor wordt opgepakt. Ja, maar het is ook gewoon, je hebt omstandigheden waarin iets kan gebeuren. En soms kan, en zeker in toen het gebeurde, hij was echt net volwassen. Dus in mijn ogen ben je gewoon kind, ook dan nog. Dus ik vond ook vooral het feit dat je dan toch... ook monddood bent gemaakt. Terwijl ik denk, ik heb hier zit ook een enorme bron aan informatie. En dat is echt nul aan de orde geweest. Ja, dat vind ik nog steeds belachelijk. Ja, goed punt dat je daar nog even in maakt. Goede vragen worden ook gesteld door luisteraars. Blijf die vragen ook vooral stellen, zou ik zeggen, in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Je hoorde het al even bij de collega's van de Nacht van de KRO-NCRV. Want vandaag, hoe roept Wakker Dier de winnaar uit van de eigen verkiezing stalmelk stiekemert? Zuivelproduct van een koe die nooit lekker buiten kan grazen en haar dagen altijd in een stal doorbrengt. Verkiezing kent natuurlijk eigenlijk geen winnaars, enkel verliezers. En daarom hier de Belgische band Balthazar Losers. But I know you're going back. You have a brown leather suitcase you didn't bother to unpack. I've been tying my shoes together, then I've been trying to walk away. I was a junkie all summer, but autumn's here any day now. Oh, Goedemorgen, het is 5:05. Het begin van dinsdag 22 augustus 2023. Met muziek van Balthazar. En Losers hoorde je. Stel je voor, een van je ouders, je broer, je zus of misschien je eigen kind pleegt een vreselijk delict. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Voor de families van tienduizenden gedetineerden is dat de realiteit. Toch is er weinig hulp voor hen geregeld. En daarom richtte Helene, de moeder van Michael P., een stichting op voor naasten van gedetineerden. Samen met haar en met Maria, de zoon, wiens zoon ook een levensdelict pleegde, praat ik verder over hoe die hulp eruit moet zien. En heb je daar nou vragen over, dan mag je die stellen in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Want die stichting, eind vorig jaar richtte jij die op, Helene. SANG, Stichting Steun en Adviespunt voor Naasten. Waarom heb je besloten om je voor andere naasten van gedetineerden in te gaan zetten? Ja, ten eerste wil ik zeggen dat ik niet ik de stichting heb opgezet, maar een hele groep mensen. Er zit een heel netwerk achter van ervaringsdeskundigen, dus familie. Of naasten van gedetineerden. Daarnaast zitten er echt wel mensen bij die werkzaam zijn in strafrecht. Op een of andere manier een netwerk, een oud-gevangenisdirecteur, een psycholoog die werkt in de kliniek. Er zit een hele groep mensen achter, een hele mooi netwerk waar we op terug kunnen vallen. En wat doen jullie dan precies met de stichting? Wat wij doen, we zijn er voor naasten die advies willen, die even hun verhaal kwijt kunnen. Soms krijg je een telefoontje gewoon van een oma die haar verhaal kwijt wil, die enorm ermee zit als haar kleinzoon is gearresteerd. We spreken op in de forensische zorg, we spreken in gevangenissen, we werken mee aan projecten om te laten zien ook van dit is een gedetineerde, maar daarachter zit nog een groep familie naasten die ook geraakt worden door een delict. Want het is natuurlijk met een delict zo dat er best wel veel mensen door één delict geraakt worden. Ja. Maria, jij bent ook lid van SANG. Wat haal je daar precies uit? Ik zeg altijd, zoals ik in dat netwerk ben getrokken, het is eigenlijk via die voormalige gevangenisdirecteur Frans Douw met zijn stichting Herstel en Terugkeer. Daar was echt de bron van. Die hebben daar zelf bijna 10 jaar voor nodig gehad om dat nu de stichting SANG is. Dit eigen netwerk van naasten van gedetineerden. Ik ben zo blij dat dat op mijn pad is gekomen. Want ik denk serieus dat als dat niet was gebeurd, dan ging het nu niet zo met mij. Dan denk ik dat ik er veel langer over had gedaan en veel langer had geworsteld. Waar je vooral behoefte aan hebt, is mensen die iets soortgelijks meemaken. Er zit al zo'n stigma op. En heel net als mij zijn er heel veel anderen, net als die ook het niet echt delen. Sommigen houden het helemaal anoniem. En dan merk je gewoon, je hebt veel minder woorden nodig, want je voelt elkaar heel goed aan. En als ik dat vergelijk bijvoorbeeld met de steun die ik ook echt wel degelijk natuurlijk ervaar in mijn directe kring, waar ik ook geluk mee heb gehad met al juist die steun ook. Ja, daar zit niet het echt hetzelfde kunnen voelen. Dus het was voor mij anders ook wel een stuk eenzamer geweest nog. Mm-hmm. Het heeft mij ook heel erg gesterkt. En zoals bijvoorbeeld dat ik nu ook in dit interview ben, of dat ik andere dingen durf te doen. Het heeft in mijn eigen proces van wat ik over ben gaan lezen. Dus je bent er eigenlijk continu mee bezig. Dus je leest onderzoeken over hoe komen jongeren in criminaliteit. En daar draag je inmiddels ook aan bij. Als onderzoek wordt gedaan aan soortgelijke incidenten waar mijn zoon in terecht is gekomen. Ja, dat is wel heel. Het is belangrijk. Het is voor mij van enorme waarde geweest. Want ondanks dat ik ook een super fijne therapeut heb, met die ik nog steeds zo nu en dan afspreek. Hey, het is natuurlijk altijd beter om met gelijkgestemden in gesprek te gaan. Ja. En naar gelijkgestemde mensen die hetzelfde hebben meegemaakt in die zin. Ja. En daardoor in dezelfde situatie terechtkomen. Dat is één deel wat de stichting doet. Een ander deel, Helene, is praktische zaken ook verzorgen. Bijvoorbeeld juridische hulp. Want jij miste die hulp aan juridische kant ook bij jouw eigen zaken. Bij je eigen zoon. In het tweede gedeelte. Hij is natuurlijk 2 keer geagresseerd. In de tweede zaak had Michael natuurlijk een andere advocaat. En die advocaat die was er ook voor mij. Ondanks alles wat er speelde, maakte hij altijd tijd vrij voor mij. Maar dat is zeldzaam. Dat maak je eigenlijk nooit mee. En wij kunnen natuurlijk geen... ik ben geen jurist, dus ik heb daar geen verstand van. Maar er zitten wel mensen in ons netwerk die dat wel zijn. Of wel verstand van bepaalde zaken hebben. Dus wat deed de advocaat bij de tweede advocaat? In welke vorm? Wat deed hij dan voor jullie? Nam hij jullie mee in de zin van... Deze vandaag gaan we op de zitting dit en dit bespreken. Volgende week gebeurt er dit. Als er dit gebeurt, gaat er dit gebeuren. Nou ja, hij had van Mike natuurlijk ook akkoord gekregen... Hè, dat hij met mij mocht spreken. Want dat is ook nog een ding. Als iemand dat niet wil, dan wordt er niks tegen jou gezegd. Dus hij was heel open in mij, tegen mij. We deelden veel. En zodat ik ook met mijn vragen bij hem terecht kon. Want er waren natuurlijk ook voor mij vragen. En dat ik hem wel eens opbelde op mijn werk. En dat ik zei, jeetje, ik zit met zoveel vragen. Kan ik alsjeblieft naar je toe komen? Ja, kom aan, 4 uur. Dan ben ik op kantoor. En hij maakte altijd tijd voor mij. En daar ben ik nog altijd heel erg dankbaar voor. Ja. Omdat er zoveel vragen in dat hele proces zijn. Wat overigens een lang proces is. En waar heel veel vragen bij spelen. Dat je een advocaat hebt die daar ook voor jou is. Maria, jij verbeterde mij net al even goed in de doodslag en moord, het vraagstuk. Dat soort kennis, heb jij die zelf allemaal uitgezocht? Of ben jij op een manier op dat juridische vlak wel verder geholpen? Ja, ik zoek alles op wat ik niet snap. Dus ik heb... Ik moet ook zeggen dat mijn zoon ook een hele prettige en goede advocaat heeft. Niet dat ik daar heel veel verder contact mee heb, maar ik kan hem altijd... Ja, hij reageert altijd gelijk. Of hij, dus dat is heel makkelijk contact. Maar ik ben ook gewoon zelf op zoek gegaan. Dat zit al in me, dus ik lees dingen en mm-hmm. Ja, je hebt bijna na een aantal jaren zelf een halve studie criminologie achter de rug. En jij helpt ook, heb ik begrepen, Maria, op dit moment jongeren die, of naasten van jongeren die op het verkeerde pad dreigen te gaan. Dat zie ik dat verkeerd? Ik werk zelf al mijn hele leven in het middelbaar beroepsonderwijs. Waarvan ook gedeeltelijk als leidinggevende. En ik heb ook daarmee gewoon, merk ik, dat je ook door alle de kennis en nu ervaring die ik heb, heb je daar een beter oog voor. En ik ben zonder dat ik dus open ben over mijn situatie, merk ik wel als het gaat over het onderwerp kansgelijkheid in het onderwijs. Dat is een huge onderwerp, mm-hmm. dat ik daar wel een stevige inbreng in heb. En dus dat is eigenlijk heel indirect. Ik ken nu zo goed hoe het fout kan gaan. Ik heb ook, als ik terugblik op mijn werkend leven, meerdere keren te maken gehad met of een jongere die raakte zelf gedetineerd of... Die had een familielid die gedetineerd was, maar ook echt in hele ernstige zaken als moord of doodslag. Dat ik dus echt nu ook besef hoe belangrijk dat is. Dat had ik toen niet eens heel bewust door. Ja. Gelukkig, als ik terugblik, denk ik, nou, daar ben ik toch altijd wel goed mee omgegaan. Maar ik zie nu ook wel dat belang, maar ik zie ook in het verborgen leed dat het gewoon vaak ook in scholen helemaal niet bekend is door... Ja, dus eigenlijk, jij zegt, ik zie ook zo'n voorstadium als in waar mijn zoon ook op een gegeven moment in terecht kwam. Wat hem langzaam deed afglijden en uiteindelijk tot een vreselijke daad misschien ook heeft geleid. En je zegt eigenlijk, in dat voorstadium kunnen we veel meer jongeren al behoeden. Ja, en ik heb daarin ook al gewoon een project gedraaid met de politie bij ons op school. En dus in die zin, ja, zoek ik de zijwegen eigenlijk. En heb ik het, ja, het geluk in dat ik daarin ook echt zelf een rol heb waarin ik gewoon veel dingen kan aanpakken. Ja, dat doe ik dan ook. En ik vond het wel heel mooi dat ik las op een gegeven moment en toen dacht ik, oh, dat is het. Dat Tim Sjongers had en heeft het over spreidstandburgers. En dat je eigenlijk in een systeemwereld enerzijds zit. En dat je gewoon in je leefwereld in een hele andere wereld zit. En dat die werelden zo gescheiden blijven. Nou, ik probeer die brug te slaan. Dat ik denk van, ja, weet je, die ervaringsdeskundigheid is gewoon zo belangrijk. Mm-hmm. En ja, dus je hebt toch heel vaak te maken met... Als iemand die het meemaakt, dat je denkt, wie verzint dit nou beleid? Ja. Kan je dat noemen? En ik zit ook aan beide kanten soms van dat beleid. Ja, dus enerzijds als manager ben je bezig met een soort beleid voor je school uit te zetten. Omdat het moet een generiek beleid zijn. Maar anderzijds is dat beleid ook niet automatisch het beleid wat op iedereen toe te passen is. En ervaringsdeskundigen, dat is goed dat je dat zegt, want dat zijn jullie natuurlijk allebei. Dus jullie zitten vol met kennis, ook voor instanties, om te leren van... Hey, wat gebeurt er nou in het leven van nabestaanden van gedetineerden? Helene, jullie stichting, zijn jullie ook al in gesprek met instanties? Hebben mensen, de politie, Openbaar Ministerie, jullie al wel eens benaderd? Van hey, welke kennis zit er bij jullie en wat kunnen wij daarmee doen? Ja, we hebben wel... Er zijn wel politiebureaus waar we ook op gesproken hebben. Wat ik wel mis is het eigenlijk de politiek. Dat ik denk van, ja, daar zou ik graag mee in gesprek willen. Omdat daar ligt het begin eigenlijk. Wij zijn een groep mensen die... ja, niet officieel zijn geregistreerd, laat ik het zo zeggen. Ik weet dat ik ooit eens bij slachtofferhulp heb aangeklokt... dat ze zeiden van ja, maar jullie zijn slachtoffer. En nu wil ik ook niet ons in een slachtofferrol zetten. Maar je maakt wel dezelfde... er zijn veel raakvlakken die overeenkomen. En dan denk ik, ja... Eigenlijk hoort er een rechtspositie voor een as van gedetineerden te komen. En dat is waar ik me hard voor maak. Zodat je ook gezien wordt tijdens rechtszaken en in de hele verdere loop van zaken. We gaan er zo meteen nog over verder praten, Helene en Maria. En zit je nou te luisteren deze ochtend? Heb je hier vragen over, opmerkingen? Deel die dan in de gratis NPO Radio 1 app. Dan ga ik ze zo meteen nog aan hem voorleggen. Het is 11 minuten voor 6 geworden, het begin van dinsdag 22 augustus. Amy Winehouse is dit, Halftime. Simple, sweet guitar, humbled by the bass. So when the beat kicks in, everything falls into place, and it overpowers me. The tune tears me apart. fijn zo wakker worden met muziek van Amy Winehouse. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Haar nummer Halftime hoorde je. Deze ochtend tot 6 uur praat ik met naasten van gedetineerden. Hoe is het om dat te zijn en welke hulp is er voor je? Nou, die hulp is er vrij weinig, heb ik al geleerd de afgelopen 50 minuten. Heb je nog vragen? Maria, Helene staan voor je klaar deze ochtend om die te beantwoorden. Stel die vragen in de Radio 1-app. En er komt een mooie opmerking binnen van Jeroen. Die zegt, ik was bewaarder in een gevangenis lang geleden. Hoe dan ook, het is complex voor mensen die te maken krijgen met zware vormen van criminaliteit. Zeker voor het slachtoffer, maar ook voor de familie en de nabestaanden. Er moet meer aandacht voor komen voor alle partijen. Het is gewoon een emotionele rollercoaster. Henry Gerards laat ook nog weten, allerlei personen in de buitenschil van de familie stellen vragen en maken opmerkingen. Wat voor vragen, Maria, kun je beter of liever niet stellen? Ik heb eigenlijk juist de ervaring gehad dat er helemaal niet zoveel wordt gevraagd. Dus dat men schroomt waarschijnlijk om vragen te stellen. Ik maak meer mee dat het een soort non-subject is. Daarom vind ik ook vaak moeilijk om bijvoorbeeld naar... feestjes te gaan in mijn inner circle, waar het grote olifant in de kamer is, waar we het over iedereen hebben, vooral andermans kinderen met wie het heel goed gaat en dan niet de vraag is, maar hoe is het met jouw zoon? Daar loop ik meer tegen aan. Ik heb zelf juist vooral een gebrek aan vragen ervaren. En kijk, met de mensen, met name mijn partner, ja, daar kan ik het volop over hebben. Mm-hmm. En heb ik niet zelf gehad van, oh, dus een vraag dat ik denk, hé, wat is dat een rare, stomme vraag. Eerder van het niet misschien. En ik snap ook dat het gebeurt, hè, dat je het niet durft te bespreken, omdat je misschien denkt, ja, nou, ze wil het misschien wel nu niet over hebben. En dat dat dus juist lastig is om het erover te blijven hebben. Mm-hmm. En kijk, het is al een aantal jaren vast. De meesten gaan niet op bezoek. Ik ga op bezoek met nog een paar anderen. Ja, voor die mensen is hij gewoon niet in beeld, letterlijk al een aantal jaren. Dus ja, dat is alleen maar over wat ik erover vertel. Dus het is ook echt... zij gaan door met hun leven. Ja. Dat maakt het ook lastig. Maar Helene, ik mis juist wel vragen. Ja. Helene, een vraag van Diana Kort komt er ook binnen. Zij vraagt zich af welke emotie rondom de misdaad van uw zoon komt op dit moment nog het meest naar boven. Tot boosheid, verwarring, verdriet? Verdriet. Het niet kunnen begrijpen dat dit allemaal gebeurt in je leven. En ook heel lang het gevoel gehad dat ik dacht van... Op 's morgens wakker werd, dat ik dacht van, is dit echt gebeurd? Zit ik in een hele slechte film? Ongeloof. Dat is heel lang blijven hangen. En het verdriet, het niet kunnen begrijpen dat iemand dit... doet dat dit gebeurt, dat allemaal bij elkaar. Maar verdriet is wel hetgene wat ook natuurlijk dagelijks nog aanwezig is in mijn leven. Maria, hoe heeft het levensdelict van jouw zoon je kijk op de wereld veranderd? Heeft hij je kijk op de wereld veranderd? Ja, enorm. Ik herken heel erg wat Helene zegt. En ik merk ook wel dat ik... Dat vooral het schulddader gebeuren, dat we zo'n lijn trekken, dat heeft wel echt, dat ik denk, ja, dat het slaat nergens in op hoe wij het. We zijn als mensen toch geneigd om alles, want we willen het snappen, dat is de menselijke neiging. En wij komen in situaties terecht die gewoon niet meer te snappen is, te bevatten is. Ja, dat maakt wel dat mijn blik op de wereld enorm is veranderd. Ik zie ook echt wel het verschil in, ja, heb je de mazzel dat je leven een beetje relatief oké verloopt of juist niet. Ja, ik ben daar wel enorm ook gevoelig voor met een, ja, het recht, onrecht in de wereld en hoe diffuus dat eigenlijk is. Mm-hmm. En ik zeg ook wel tegen mensen bijvoorbeeld, dat ik zeg, ja, ik ben niet meer dezelfde en ik zal het ook nooit meer zijn. Het bedoel, ook al zou bijvoorbeeld in een hoger beroep de uitspraak heel anders worden en hij komt eerder vrij of de doodslag in vereniging gaat eraf. Dat is nog steeds mijn hoop natuurlijk ook, dat het verhaal anders wordt. Dan nog, zeg ik, heeft het zo'n impact op mijn leven gehad. Waarbij ik ook altijd weer, zelfs nu ik dit zeg, de nederigheid weer voel van, ja, maar je zal maar de nabestaanden zijn van het slachtoffer. Hm. Dus hoe moeten die zich wel niet voelen? Dus ik merk ook altijd dat ik gelijk die tweestrijd alweer voel op het moment dat ik dit zeg. Ja, valt daarmee te leven of zeg je nou dat ik zou die tweestrijd wel graag ooit opgelost hebben in mijn hoofd? Nou ja, wat ik denk, als ik kijk, hè, bijvoorbeeld voor mij was toen ik zo vast zat, ik had echt zoiets van, ik wist ook letterlijk niet hoe ik dit ging doorkomen. En ik ontmoette op een gegeven moment bijvoorbeeld Helene en dan denk ik, oh, het kan nog veel erger. En een soort ook dat besef, of wat je leest, de verschrikkelijkste dingen in het nieuws met migranten die verdrinken. Dat ik denk, ja, weet je, er zijn het stikt van de situaties waarin het nog veel erger kan. En ook die mensen moeten een vorm vinden om door te leven. Daar ben ik altijd wel heel erg mee bezig. En ja, dat geeft je in ieder geval hoop en enige vorm van kracht. Ik wil graag nog heel even namelijk, want we gaan bijna naar het einde, nog naar Helene. Maria heeft nog een hoger beroep wat eraan zit te komen, bijvoorbeeld. Ze vertelt ook een beetje hoe ze de toekomst verder ziet. Hoe zit dat bij jou? Los van even de zaak van je eigen zoon. Maar hoe zie jij de toekomst voor je? Ik kan nu weer een toekomst zien. Dat heb ik een tijd niet gehad. Dan leefde ik echt van dag tot dag. Toen was ik echt in de fase van overleven. Mm-hmm. Nu leef ik weer. Nu heb ik ook momenten dat ik denk van, ja, maar ik mag ook genieten, want ik heb ook mijn leven. En dat heb ik een hele tijd niet gehad. En dat is nu eindelijk na 5-6 jaar dat ik dat weer zie. En dat ik ook weer een toekomst zie. Alleen een hele andere toekomst dan die ik in mijn gedachten had. Met deze ervaringen. En ja, het verandert je leven, het verandert je als mens. En de stichting gaat daar, jullie gaan daarbij de stichting ook andere mensen mee helpen. Dank je wel, Helene en Maria, voor jullie tijd deze ochtend. En fijn dat jullie je dag met ons willen beginnen. Gesprek is terug te luisteren. Hier nu het NOS Radio 1 Journaal. We zijn er morgen weer. Dag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.